Timpurile inimii, foarte, foarte frumos. Este un titlu deosebit, sensibil. Prelegerea de aseară a fost una de asemenea deosebită, sensibilă. Vă mai amintiți cum s-a intitulat prelegerea de aseară? Eclesiastul? Toate își au vremea lor. Într-adevăr, a avut în centru textul din Eclesiastul, capitolul 3, versetul 1, toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Mulțumim fratelui pastor Ioan Câmpian Tătar pentru că este împreună cu noi, pentru că a ales să ne prezinte aceste adevăruri deosebite pentru vremurile acestea. Mulțumim tare mult în seara aceasta și sorei Câmpian că este cu noi. Aseară pomeneam de dânsa. Împreună, așa cum spuneam și aseară, dânsii slujesc de mult, mult, mult timp. Vin din Ardeal, au slujit și acolo, și în Moldova, și în București de foarte mult timp, și chiar și afară. O întrebam pe sora Câmpian dacă mai merge în Africa în vara aceasta și îmi spunea că mămicile sunt în vârstă, au nevoie și nu vă mai puteți face planuri. Însă Dumnezeu are planul Lui cu fiecare dintre noi și toate și-au vremea lor, da? Așa cum spunea prelegerea de aseară. Și de asemenea, tot în timpul prelegerii de aseară, fratele Câmpian cita versetul 11 din capitolul 3 din cartea Eclesiastul. Orice lucru, El îl face frumos la vremea Lui și a pus în ei, în noi, în inima lor, chiar și gândul veșniciei. Despre asta a fost vorba, pentru că este o vreme, da? O vreme pentru viață, o vreme pentru moarte, o vreme pentru dragoste, o vreme pentru a urâ și așa mai departe. Toate și-au vremea lor sub soare. În ocazia aceasta, prelegerea se cheamă Alb ca zăpada. La ce ne gândim când citim titlul acesta? Eu chiar mă gândeam astăzi, ce ați putea să prezentați sub titlul acesta? Ce vă vine în minte când auziți de zăpadă? Haina albă, da? Da? Și nu știu dacă anticipez puțin, probabil textul care spune de vor fi păcatele voastre cum e cârmuzul. Este și acesta. Da. Oricum, suntem în ton cu anotimpul de afară. Mulțumim lui Dumnezeu că am învins vremea de afară, rece, gerul, și suntem în locul acesta. O să-l invit pe Bogdan, este deja aici. Haideți să cântăm spre slava Domnului imnul 120, Spune-mi povestea iubirii. Așa cum știți, versurile acestui imn sunt scrise de Cornel Mafteiu, fratele nostru, nu este astăzi cu noi. Ne ridicăm și spre slava lui Dumnezeu intonăm acest timp. Thank you. pregătiți să rămânem pe picioare și împreună cu Costin ne vom ruga pentru a invoca prezența lui Dumnezeu. Este o cinste și onoare pentru noi, Tatăl nostru. Stăm înaintea Ta să cântăm aceste cântări de laudă și închinare la adresa Ta. Binecuvântează poporul Tău din locul acesta, fiecare inimă, fiecare suflet să fie pătruns de cuvântul Tău. Te invităm acum în numele Lui Iisus ca Tu să cobori în mijlocul nostru. Binecuvântează-ne, cercetează-ne și curățește inima noastră și mintea noastră în această seară. În numele Lui Iisus îți mulțumim și Te lăudăm pentru toate. Amin. În continuare, o invit pe Estera Popa să intoneze un imn de laudă pentru a pregăti inimile noastre pentru cuvântul care urmează să fie rostit. Domnul să vă binecuvinteze în rostirea cuvântului și pe tine de asemenea în intonarea imnului. Înainte de a cânta această melodie, aș vrea să spun puțin povestea compunerii acestei melodii. Probabil că toți din sală ați auzit de melodia Când val de durere mă poartă spre cer. Melodia a fost compusă de Horatio Spafford. Acesta era un avocat foarte important și avea și afaceri înfloritoare, avea o familie cu 5 copii și putem spune că avea o viață de succes. Dar într-o zi, singurul lui fiu s-a îmbolnăvit și a murit. La un an după acest incident, o foarte mare parte din proprietățile lui au ars și familia lui s-a hotărât să plece într-o vacanță peste ocean. Când au trebuit să se îmbarce, el a fost sunat că trebuia să rezolve niște afaceri urgent. Așa că el nu a mai urcat în barcă, în corabie, dar familia lui a luat înainte. La câteva zile de la îmbarcare a auzit vestea că vasul pe care se afla familia lui s-a scufundat și familia lui s-a înnecat. Dar după câteva zile a primit o telegramă prin care era anunțat că soția lui încă mai trăia. Acesta a luat primul vapor către soția lui și pe drum către ea a compus această melodie pe care o voi cânta în continuare. Când val de durere mă poartă spre cer. Este pace în sus. În adevăr, cu Iisus nu ne este greu, pentru că doar El poate să aducă pace în sufletele noastre. Ați făcut o recapitulare atât de completă încât mi-e greu să mai găsesc ceva la tot ceea ce am rostit și am spus aseară. Doar atât aș vrea să mai spun, că vremea și timpul e darul lui Dumnezeu. Și fiecare zi e un dar de la Dumnezeu. Îmi place atât de mult Chesterton spune lucrul acesta, că Dumnezeu nu obosește ca în fiecare zi să spună soarelui, mai răsari încă o dată. Sau pământului, mai rotește-te încă o dată și încă o dată. Horatiu, poetul latin, a rostit aceste cuvinte, carpe diem, adică prinde ocazia, nu pierde vremea. Pentru că, așa cum spuneam aseară, vremea vine și vremea trece. Noi spunem că vremea trece, dragii mei, de fapt noi trecem. Asta este problema cea mare, că noi suntem cei trecători. Iar vremea, timpul, nu este altceva decât harul lui Dumnezeu așezat la dispoziția noastră, din iubirea sa cea mare. Și acum continuăm acest ciclu de prelegere a Anotimpurile Inimii cu o nouă temă, așa după cum s-a anunțat deja, și anume alb ca zăpada. Vorbim despre iarnă, da? De ce despre iarnă? Pentru că e iarnă. Puteam să începem cu primăvara, da? Sau cu vara, dar dacă e iarnă, atunci haideți să începem cu iarna. Chiar și din punct de vedere cronologic, iarna este pe primul loc, da? După aceea primăvara. Din punct de vedere spiritual, să știți că lucrurile stau tot la fel. Și vom vedea de ce. Dar mai întâi, iarna naturală. Nu v-am întrebat aseară, dar vă întreb acum, care vă este anotimpul preferat? Iarna? Aici deja. Și nu vă bucurați de iarnă deloc? Știți că fiecare anotimp își are frumusețile lui și pericolile. Fiecare anotimp își are frumusețile lui. Cine se bucură cel mai mult de iarnă? Copiii, da? Copiii se bucură foarte mult. Atunci când vine iarna, când văd primii fulgi, chiar dacă poate acum nu ne bucurăm așa cum ne bucuram în copilărie, dar parcă trăim acele emoții. Parcă ne mai aducem aminte din nou, cum învățam la școală, la început din ieri, de ieri să cadă câte un fulg, acum asta, norii s-au mai răzbunat. Știți mai bine decât mine. Mie îmi place foarte mult și Bacovia, privește cum ninge decembrie. Nu plânge, citește înainte. Da, e și iarna, și iarna frumoasă. Să știți că fiecare fulg, deși sunt câți fulgi, miliarde, miliarde și iar miliarde de fulgi, fiecare fulg este unic. Este o construcție unică, este o minunăție. Fiecare fulg, tot ce creează Dumnezeu, este atât de frumos. Desigur, putem vorbi mult despre frumusețile iernii, dar trebuie să recunoaștem că și iarna își are pericolele ei. Nu e așa? Ați trăit vreodată experiența în zăpezirii, undeva pe drum? Noi am avut o astfel de experiență. Locuiam în Moldova, veneam de la părinți din Ardeal și n-am ascultat știrile, n-am ascultat nimic. Și când am părăsit Piatra Neamț, deodată parcă așa am intrat într-un haos. Nu știam de ce șoseaua e atât de liberă, pentru că toți ascultau și nimeni n-a pornit la drum. Și a trebuit să vină cu cai să ne scoată, pentru că efectiv s-a blocat în mijlocul șoselei mașina. Și venea câte un tir din acesta și o pulbera și pe noi și pe toți cei ce eram acolo. Și am dormit la niște străini. Și da, este o experiență pe care nu putem uita niciodată. Iarna și are pericolele ei. Dar, așa după cum spuneam aseară, toate și-au vremea lor. Iarna are și beneficii. Care sunt beneficiile iernii? Toate și-au vremea lor. Vă aduceți aminte? Și uciderea și are vremea ei. Da, într-adevăr, așa este iarna. Nu auzim păsărelele cântând. Le auziți cântând? Mai rar. Dacă se încălzește puțin vremea, da? Parcă totul moare și vegetația este înghețată sub zăpadă. Dar toate acestea, și uciderea și are vremea ei, spune Solomon. Știți, care e a microbilor, sigur că da, a microbilor. Deci, Solomon nu degeaba a spus că toate își au vremea lor. Aseară am amintit despre locul unde întâlnim pentru prima dată cuvântul iarnă într-o formă explicită în Biblie, pentru prima dată. Vă mai aduceți aminte, da? Geneza, capitolul 8, cu ocazia potopului. Cu alte cuvinte, atunci când păcatul a crescut atât de mult și a atins acea masă critică, încât Dumnezeu s-a întristat și a zis, nu se mai poate. Și atunci a intervenit într-un mod în care, sigur, nu ne face plăcere, în primul rând lui Dumnezeu nu-i face plăcere, dar nici nouă, și anume de a nimici omenirea. Și a fost salvat Noe. Vedeți cum iarna pur și simplu este asociată cu potopul. Iarna este asociată cu îndepărtarea față de Dumnezeu. Iarna este asociată cu îndepărtarea față de Dumnezeu. Și pentru prima dată, în Geneza, capitolul 8, versetul 22, Dumnezeu vorbește prin acel legământ în care se angajează față de omenire și față de Noe, că atâta vreme cât va mai dura pământul acesta, nu va înceta să fie iarna și vara. Toate acestea vor continua să existe. Dar, desigur, Nu ne-am propus în primul rând să vorbim doar despre iarna naturală. Noi vrem să vorbim despre iarna spirituală sau iarna inimii. Și ce am putea să spunem despre iarna inimii? Este cineva prezent în seara aceasta care ar putea să spună, eu nu știu ce înseamnă iarna inimii. Când inima e rece. Dar când e descurajare, cum este? E iarnă, da? Când suntem descurajați. Dar atunci când ne simțim singuri, chiar dacă suntem înconjurați de oameni, este singurătatea o iarnă a inimii? Sau emoțiile negative? Și câte emoții negative nu putem trăi în experiența vieții noastre? Atunci când ne este teamă, atunci când suferim, atunci când rănile sufletești pur și simplu ating inima noastră, sau când trecem prin dezamăgire, dar mai ales atunci când atitudinea, fie o atitudine a invidiei, fie atitudinea egoismului, cuprinde sufletul nostru, să știți că imediat se instalează iarna. Dacă iarna naturală durează 3 luni sau 3 luni și jumătate și în cele din urmă așteptăm să treacă, cât durează iarna spirituală? Aduceți aminte că și inima își are anotimpurile ei și nu ține cont de anotimpurile naturale. Nimeni n-a fost scutit de iarna spirituală sau iarna inimii. Nici cei mai puternici bărbați despre care Biblia vorbește n-au fost scutiți de această iarnă. Și am putea să aducem multe exemple. În seara aceasta doar unul aș vrea să prezint, și anume Ioan Botezătorul. E un personaj cunoscut al Bibliei, da? Și omul acesta deodată ajunge în spatele gratiilor, în închisoare. Nu știu cum arăta închisoarea pe vremea aceea, nici astăzi și niciodată închisoarea n-a fost un loc plăcut pentru nimeni. Și acolo, în închisoarea respectivă, în singurătatea lui, începe să se gândească și așteaptă atât de mult ca cel pe care l-a botezat și despre care a spus că este mielul lui Dumnezeu, este Mesia, să vină. Pentru că face minuni, vindecă oameni, înviază morții, să vină și să le libereze într-un fel. Și așteaptă o zi, două, o săptămână, o lună și nu se întâmplă nimic. Și începe să-și pună întrebări. Și întrebările acestea, în cele din urmă, se transformă în îngrijorare. Și îngrijorarea în descurajare. Și descurajarea pur și simplu cuprinde inima lui în întregime, încât parcă iarna se instalează în sufletul lui și trimite pe ucenicii la Iisus Hristos cu această întrebare. Și suntem bulversați. Cum, Ioan, cum ai putut tu să îți pierzi încrederea în cel pe care l-ai prezentat lumii, de fapt? Tu ești acela sau așteptăm pe altul. Era iarna inimii în viața lui Ioan Botezătorul. Și am putea să continuăm și cu alte, și cu alte multe exemple. Dar să știți că iarna aceasta inimii nu ține cont de vârstă. Și cei în vârstă se pot îmbolnăvi de iarna inimii, da? Dar tinerii, dar adolescenții, știu și ei ce înseamnă dezamăgirea, respingerea, răni sufletești. Până și copiii cei mici, un copil de 4 ani, spune ocazie, eu cred că mama nu mă iubește pe mine. Iarna inimii, când nu te simți iubit, apreciat, respectat, atunci pur și simplu atât de repede se instalează în inima, în inima noastră. Dacă aseară am prezentat un poem al timpului sau al vremii, aș vrea să vă aduc în atenție un poem al iernii. Este singurul capitol din Biblie, este singurul poem, singurul cântec, care de la un capăt până la celălalt este doar întuneric. Nu veți mai întâlni așa ceva în Biblie. Este poemul iernii, am putea să-l numim în modul acesta. În Cartea Psalmilor, în această carte, în care întâlnim întreaga gamă a emoțiilor umane. Dacă vreți bucurie, deschideți Cartea Psalmilor. Vorbește despre bucurie. Dacă sunteți triști, deschideți Cartea Psalmilor. Deci orice emoție este prezentată aici în Cartea Psalmilor. Dar și această emoție a disperării este prezentă în Cartea Psalmilor. Și unul dintre autorii psalmilor, cine sunt autorii psalmilor? Cel mai cunoscut autor cine este? Este David, toată lumea știe, a compus cei mai mulți psalmi, David, cele mai multe cântece sau poeme. Dar alături de David mai există și trioul acesta, și anume Asaf, Etan și Heman. Cei trei frați, fiii lui Core, așa cum ați spus. Heman, Etan și Asaf. Psalmul acesta este compus de către Heman. Este vorba de psalmul 88. Nu știu dacă v-ați oprit în dreptul acestui psalm când ați citit Biblia la rând sau cu alte ocazii. Stau și mă întreb care au fost și circumstanțele, care a fost experiența vieții prin care a trecut psalmistul Heman pentru ca să exprime astfel de cuvinte. Și doar câteva gânduri pe care el le expune sau le prezintă în cântecul acesta al iernii. În primul rând, spune, chiar versetul 1, prima strofă, zi și noapte strig, cu alte cuvinte, ești atât de departe, Doamne, încât strig. Știți, noi strigăm atunci când cineva este departe, când cineva nu ne aude. Și el spune, Doamne, nu mă auzi, de aceea eu strig zi și noapte, strig continuu și am impresia că tu nu mă auzi. Apoi un alt gând, versetul 15, nu doar acum, din tinerețe, toată viața mea a fost plină numai de rele, numai de necazuri. Mi s-a săturat sufletul, spune el în versetul 3, de atâtea necazuri și de atâtea rele, am ajuns în groapa cea mai adâncă, dar ceea ce îl întristează și mai mult, prietenii m-au părăsit. Nimeni nu mai este cu mine. Și de două ori repetă gândul acesta și în versetul 8, ai îndepărtat de la mine, Doamne, toți prietenii. Și apoi din nou, în versetul 18, toți m-au părăsit. Dar ceea ce îl doare cel mai mult, știți, ce este? Se simte părăsit de Dumnezeu. Și tu m-ai părăsit. Această singurătate a iernii s-a instalat și parcă simțim acest fior rece care cuprinde întreaga ființă. Aceasta este experiența pe care el o descrie în psalmul 88, o experiență a durerii, a strigătului. Desigur, inima umple orizontul de disperare. Parcă Dumnezeu nu este prezent. Dumnezeu nu este alături de el. Apoi, în al doilea rând, zi și noapte strig înaintea ta, să ajungă rugăciunea mea înaintea ta, ia aminte la cererile mele. Acesta este strigătul lui. Pentru ce m-ai părăsit, Doamne? Desigur, dacă nu vedem nicio lumină, parcă nu suntem familiarizați ca în modul acesta cineva să se exprime în Biblie, dar totuși învățăm ceva din această rugăciune sau din acest poem. Și același lucru învățăm și citind cartea lui Iov, care a trecut prin iarna amară a vieții. Atunci când Iov, în cele din urmă, spune: m-am săturat să vă aud vorbind despre Dumnezeu. Eu vreau să vorbesc cu Dumnezeu. Vreau să-i spun lui toată durerea lui, toată durerea mea, tot amarul sufletului meu. Vreau ca lui să îl prezint. La fel și psalmistul, deși situația sau experiența vieții este atât de amară, spune: eu vreau să merg să vorbesc lui Dumnezeu. Și putem învăța din experiența acestui om, atunci când necazurile, atunci când iarna se instalează în sufletul nostru, încă putem să ne rugăm lui Dumnezeu. Și chiar dacă ne plângem, chiar dacă asemenea lui Iov, spunem: Doamne, de ce m-ai nenorocit? Pentru că Iov îl privește pe Dumnezeu ca pe un vrăjmaș care se luptă împotriva lui. Deși știm că cel care îl lovește nu este Dumnezeu, este cel rău. Dar el nu cunoștea lucrul acesta. Dumnezeu nu se supără pe Iov și spune: mă bucur eu că ai venit. Vreau să vorbim împreună. La fel și psalmistul. El vine și vorbește lui Dumnezeu despre întunericul din sufletul lui. Dar totuși rămâne această întrebare: oare aceasta este imaginea corectă despre Dumnezeu? Așa este Dumnezeu? Așa ne-l prezintă Biblia? Un Dumnezeu care e departe, îl strigăm și nu aude? Cred că Biblia are un răspuns la aspectul acesta. În Isaia, capitolul 59, versetele 1 și 2, dar înainte de a privi la gândurile acestea, gândiți-vă doar la experiența poporului evreu, care spunea: noi degeaba ne rugăm lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne aude, degeaba strigăm. Și ascultați ce răspunde Dumnezeu prin prorocul Isaia: nu mâna Domnului este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare. Dumnezeu nu este surd, Dumnezeu aude. Ci nelegiurile voastre ce fac? Un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și vă împiedică sau îl împiedică să vă asculte. Atunci când păcatul se așează între noi și Dumnezeu, atunci iarna cuprinde sufletul nostru, inima noastră, iar motivul iernii, din punct de vedere spiritual, nu este altul decât unul singur, și anume păcatul. Este singurul motiv al iernii. Am putea să vorbim mult despre subiectul acesta, dar haideți să vorbim despre metafora zăpezii. Pentru că zăpada este cea care caracterizează în primul și în primul rând iarna. Știți unde apare pentru prima dată cuvântul zăpadă? Chiar dacă într-o formă metaforică în Biblie, știe cineva? Când apare cuvântul iarna, am stabilit deja, am spus lucrul acesta în Geneza capitolul 8, dar unde apare pentru prima dată cuvântul zăpadă în Biblie? Într-o formă metaforică, bineînțeles. Poftim? N-am înțeles. Oh, mai târziu apare în Isaia. Deci, înainte de Isaia. Înainte de Iov. Poate vei spune, Iov este prima carte a Bibliei, dar înainte de Iov. Moise a fost omul ales de Dumnezeu ca să-l scoată pe poporul său, pe poporul Israel din țara Egiptului. Avea 80 de ani când Dumnezeu îi vorbește și spune: Moise, du-te! Și vorbește lui Faraon. Și Moise, deși greu s-a lăsat înduplecat, merge, vorbește cu Faraon, au loc cele 10 plăci, poporul iese, trece prin Marea Roșie și începe pelerinajul prin pustie. 40 de ani. N-a fost ușor pentru Moise. Știți de ce n-a fost ușor? Pentru că poporul se dorea unde anume? Înapoi în Egipt. Și mereu se răzvrătea. Se răzvrătea pentru că era nemulțumit de hrana pe care Dumnezeu i-o dăruia din ceruri. Ne-am săturat de mana asta. Era răzvrătit împotriva conducerii. Și pentru multe lucruri mereu și mereu se răzvrăteau și îl criticau pe Moise. Dar spiritul acesta de critică este foarte contagios. Și vă puteți imagina, în cele din urmă, i-a cuprins și pe frații lui Moise. A avea doi frați Moise, mai mari. Sora mai mare, Maria, și cu Aron. Și într-o zi și ei au început. Păi, dar numai prin Moise vorbește Dumnezeu. El este singurul. Și Dumnezeu spune, veniți toți trei la sanctuar. Și s-au prezentat toți trei la sanctuar. Și Dumnezeu coboară într-un nor și spune lui Aron și Mariei, veniți mai în față. Și ei pășesc mai în față. Și Dumnezeu le vorbește și le spune, ascultați bine ce vă spun eu. Când este printre voi un proroc, eu mă descoper lui, eu vorbesc lui prin vise, prin vedenii, prin lucruri mai greu de înțeles, dar nu așa este cu robul meu, Moise, este singurul om cu care eu vorbesc față către față. Deși Moise nu îl putea vedea pe Dumnezeu, că tot timpul Dumnezeu își îmbrăca slava sa într-un nor, dar vorbea cu Dumnezeu, este singurul om din istoria acestei omeniri care vorbea cu Dumnezeu direct, e singurul. Și apoi Dumnezeu, supărat, spune, cum ați îndrăznit să vorbiți împotriva robului meu? Și în capitolul acesta din Numeri 12 se spune că Moise era cel mai blând om de pe suprafața acestui pământ. Cum ați îndrăznit voi așa ceva? Și Dumnezeu s-a întristat și s-a supărat și norul s-a ridicat. Și în urmă ce a rămas? Maria, plină de lepră, albă ca zăpada. Aici apare pentru prima dată în Biblie și are o conotație negativă. Noi avem impresia că zăpada în Biblie, în primul rând, are doar o conotație pozitivă. Nu. În primul rând, zăpada ne vorbește despre păcatul pe care Dumnezeu îl urăște atât de mult. Albă ca zăpada, plină de lepră. Este prima ființă din Biblie despre care spune cuvântul lui Dumnezeu că era leproasă, adică s-a îmbolnăvit de lepră. Și știți ce se întâmplă imediat atunci când cineva se îmbolnăvește de lepră? Imediat este izolat, este un stigmat social. Trebuie să fie izolat omul acela. El nu mai poate să rămână în comunitate. Și așa s-a întâmplat și cu Maria. Dragii mei, am putea mult vorbi despre lepra ca și boală fizică, dar în primul rând lepra vorbește despre altceva în Biblie, și anume, chiar dacă Moise a strigat, Doamne, vindecă, Dumnezeu a zis să fie izolată o săptămână și tabăra a stat pe loc până când Maria a stat o săptămână în afara taberei. Dar în vechime și în cuvântul lui Dumnezeu, lepra este considerată o judecată divină. Este un simbol al păcatului. Lepra este un simbol al păcatului. Așa după cum, pur și simplu, lepra atacă organismul, această boală, și în interior, și în exterior, îl desfigurează pe om. Așa se întâmplă cu boala păcatului, boala spirituală a păcatului, pentru că păcatul pur și simplu corupe întreaga noastră ființă și din punct de vedere intelectual și emoțional și spiritual și fizic, întreaga noastră ființă este pur și simplu desfigurată datorită păcatului. Și acum o veste tristă și rea. Știți care? Noi toți suferim de boala aceasta, inclusiv eu, cel care stau în fața dumneavoastră. Toți suntem bolnavi de boala păcatului și a leprei. Acest lucru spune Biblia. Noi nu avem cum să ne scuzăm, pentru că păcatul, chiar dacă avem noi un fel de moralitate exterioară, și auzim de multe ori pronunțându-se oamenii, eu nu am furat. Se vorbește mult despre furat. Eu nu am mințit. Eu nu cu tare. Dragii mei, păcatul nu este în primul rând ceea ce facem. Păcatul este ceea ce suntem. Noi ne-am născut în păcat. Iar cuvântul acesta toți este repetat, un cuvânt scurt, mereu și mereu, mai ales în Epistola către Romani, unde Apostolul Pavel spune, noi toți am păcătuit. Toți suntem în aceeași barcă. Noi toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Noi toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Aceasta este boala de care suferim absolut cu toții. Este lepra păcatului. Și ea vorbește despre zăpada albă. Aceasta este prima metaforă a zăpăzii pe care noi o întâlnim în, în cuvântul lui Dumnezeu. Dar haideți să vorbim și despre zăpadă într-un sens pozitiv. Pentru că metafora zăpezii are și un alt sens. Și sensul acesta ne place. Acum aș vrea să mă îndrept spre un alt cântec, spre un alt poem. S-a prezentat istoricul acestui cântec, Când val de durere mă poartă spre cer. E, într-adevăr, o experiență zdrobitoare prin care a trecut autorul acestui cântec. Chiar și cântecul pe care l-a cântat la deschidere, traducătorul este cel pe care l-a dat, Cornel, pe care l-ați amintit, dar cel care a compus în limba engleză cântecul, povestește și el istoria acestui cântec, pentru că fiecare cântec își are istoria lui. Știți cum s-a născut cântecul acesta, spunem, povestea iubirii? Un bărbat se ocupa de copii atunci când se adunau toți credincioșii la locul de închinare și separat stătea cu ei și știți ce își doresc copiii cel mai mult. Spune-ne o poveste. Și spune, abia terminam povestea cu Moise și cu Sicriașul și așa mai departe, nu o terminam bine, ce spuneau copiii? Mai spune-mi o poveste. Și o terminam pe cea cu Iosi, mai spune-ne o poveste. Și parcă nu se mai săturau de povești. Nu sunt povești, sunt povestiri, sunt realități. Și într-un ce mergea spre casă, răsunau glasurile de copii la urechile lui. Spune-mi o poveste, mai spune-mi o poveste. Și când a ajuns acasă, s-a așezat la masă și a început să compună cântecul Spune-mi povestea iubirii, scrie-o pe inima mea. Fiecare cântec își are povestea lui. Și psalmul acesta, care este psalmul zăpezii sau psalmul psalmilor, cum îl numesc unii teologi, își are povestea lui, psalmul 51. Știți despre care psalm vorbim, da? Psalmul 51. Aici întâlniți cuvântul zăpada. Știți cum s-a născut psalmul acesta sau imnul acesta? David devine împărat, nu doar că devine împărat, dar devine tot mai puternic și mai puternic și în fața poporului și în fața celorlalte națiuni. Și când omul capătă putere, este într-un mare pericol. Este un mare pericol atunci când omului se dă puterea. Pentru că are impresia că îi se cuvin toate lucrurile. Și nici David nu a scăpat de această ispită. Și atunci când a văzut o femeie frumoasă, a trecut peste conștiința lui, a călcat-o în picioare și a spus, o vreau. Și a avut-o. Și cunoașteți această istorie tristă, da, a soției lui Urie care vine și apoi se încurcă și mai mult, pentru că vrea să acopere păcatul și când vrem să-l acoperim, e și mai rău. Mai face și o crimă, pentru că el este autorul moral al uciderii soțului acestei femei. Și vă puteți imagina, zilele trec, lunile trec și David are impresia că se va uita cumva. Și într-o zi, vine prorocul Natan la el și începe să-i spună o poveste. Știți, întotdeauna suntem sensibili la povești. Ne plac povestirile, pentru că și viața noastră este o poveste. Dar interesant este faptul că începe să-i vorbească nu doar despre doi oameni, unul bogat și unul sărac, ci despre oi și despre oițe. Oare de ce îi vorbește Natan despre oi, despre oițe, despre mielușei? De ce? Pentru că a fost păstor și era atât de sensibil la subiectul acesta David. Și știa Natan ce poveste să-i spună. Și spune, într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și unul foarte sărac. Cel bogat avea o mulțime de boi și oi și oi și oițe și mielușe și așa mai departe. Iar cel sărac și-a cumpărat oiță, o mielușea. Și spune că o ținea în casă, era parte din familie. Mânca împreună cu ei la masă și când a venit un om, un călător, la omul bogat nu s-a îndurat să taie din turma lui. S-a dus și a luat oița omului sărac. Și vă puteți imagina, spiritul dreptății se aprinde în inima lui David. Omul acela merită să moară, să dea împătrit înapoi. Și vă puteți imagina momentul în care prorocul întinde degetul și spune, tu ești, tu ești. Ai disprețuit cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, păcatul nu este altceva decât a disprețui cuvântul lui Dumnezeu. Așeza voința mea deasupra voinței lui Dumnezeu. Dumnezeu spune să nu și eu spun, Doamne, asta îmi place, asta fac. Asta este păcatul. Și păcatul, vedeți cum corupe și gândirea și rațiunea și trece peste conștiință și în cele din urmă aduce nenorocire. Pentru că păcatul își are consecințele lui. Dacă păcatul nu și-ar avea consecințele lui, lumea aceasta ar fi fost de mult distrusă. Dar Dumnezeu lasă ca aceste consecințe să curgă. De ce se îmbolnesc oamenii de sida și așa mai departe? Pentru că păcatul își are consecințele lui. Și chiar dacă David a fost iertat, el a zis să dea înapoi în pătrit. A dat înapoi în pătrit sau nu? Tu ai omorât cu sabie pe Urie. De sabie vei avea parte. Dar nu din partea străinilor, ci din partea celor din casa ta, da? Și acum urmează psalmul 51. Știți cum începe psalmul acesta, da? Atunci când David se vede în adevărata lui postură, îngrozit, vă puteți imagina ce face? Își dă demisia? Îi scrie lui Dumnezeu o scrisoare și spune, Doamne, ai milă de mine. Împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău. Și apoi continuă în versetul 6. Doamne, tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii mele. Este singurul loc în Biblie în care întâlnim expresia aceasta adâncul inimii. Este singurul loc. Mai întâlnim în Biblie adâncul izvoarelor, chiar și cu ocazia potopului s-au rupt aceste adâncuri ale izvoarelor. Dar este singurul loc în Biblie unde se vorbește despre adâncul inimii. Știți, în vechime, chiar și în țara noastră, atunci când năvăleau turcii sau tătarii, ce făceau strămoșii noștri? Pur și simplu acopereau fântânile ca să nu găsească apă. Și David lucrul acesta îl spune, Doamne, până acum adâncul acesta l-am acoperit. L-am ținut ascuns, acolo era pofta cearea a păcatului. Dar, Doamne, începând cu ziua de astăzi, vreau să fie descoperit adâncul acesta și adevărul Tău să pătrundă până în adâncul inimii mele, El să stăpânească în inima mea. Fă, Doamne, ca adevărul Tău să fie acolo, pentru că eu altfel nu mai pot să-mi păstrez inima și viața curată dacă adevărul Tău nu este în adâncul inimii mele. Și aceștia sunt pașii pocăinței lui David, a ieșirii din iarna aceasta a inimii sale, pentru că el spune într-un alt psalm, psalmul 32, până când nu mi-am mărturisit păcatul, spune că oasele mi se topeau. Eram în iarna inimii mele și acum urmează mărturisirea. Doamne, împotriva Ta am păcătuit. Este primul pas, recunoașterea. Fiecare păcat atinge inima lui Dumnezeu. Noi nu călcăm doar o lege, un percept, noi atingem inima lui Dumnezeu, împotriva Ta am păcătuit. Apoi mărturisirea, Doamne, n-am ce să ascund, nu mai ascund nimic. Mi-e rușine de ceea ce am făcut. Cunoști bine fără de legea mea. Apoi cererea de iertare, șterge păcatele mele, spală-mă și curățește-mă. De ce cu isop? De ce cu isop? La ce era folosit isopul? Era folosit la templu. Când cineva se îmbolnăvea de lepră și dacă, într-un mod miraculos, s-ar fi vindecat, așa cum s-a întâmplat cu leproșii pe care Iisus i-a vindecat, sau cu Naaman, de exemplu, trebuia să facă un lucru persoana respectivă. Pentru că până atunci tot timpul trebuia să strige necurat, necurat, necurat. Să se ducă la preot, să arate preotului starea lui fizică, preotul să constate, să-l mai țină o săptămână în carantină și după aceea să se întoarcă și dacă preotul după o săptămână constata că e vindecat, știți ce făcea preotul? Lua isopul, îl înmuia în sânge, îl stropea pe omul acela și spune, acum ești curat. Cu alte cuvinte, David spune, Doamne, sunt lepros, sunt plin de lepră, spală-mă cu isop, Doamne, cu sângele. Amestecat cu isop, spală-mă modul acesta și voi fi cum anume? Mai alb mai alb decât zăpada. Nu alb ca și zăpada. Mai alb decât zăpada. Sensul pozitiv al zăpezii, al acestei metafore, mai alb decât zăpada. Nu doar curățire, spune David mai departe. Doamne, mai vreau ceva. Vreau o inimă de care? Curată. Și apoi, Doamne, Tu nu disprețuiești o inimă. Este un psalm extraordinar. Psalmul acesta al zăpezii sau psalmul 51. Și apoi deschidem inima, buzele și voi lăuda numele Tău. Voi vesti lauda Ta zi și noapte. Acesta este simbolul pozitiv al zăpezii. Iar textul pe care deja l-ați anticipat este unul dintre cele mai frumoase texte din Biblie. Veniți totuși să ne... Dumnezeu vorbește, să ne judecăm. De vor fi păcatele voastre, cum anume? Cum e cârmâzul? Cârmâzul era folosit în vechime, era un colorant natural. Dacă se atingea de o țesătură, nimic nu-l mai putea scoate de acolo. Culoare roșie, spre negru, închisă, așa este cârmâzul. Se vor face, cum anume? Albe ca zăpada. De vor fi păcatele voastre, țipătoare, strigătoare. Se văd de la distanță, cârmâzul, roșii, se vor face albe ca și zăpada. Desigur, timpul a trecut atât de repede și nu putem să nu vorbim despre cine anume. Omul tuturor anotimpurilor. Cine este omul tuturor anotimpurilor? Este Domnul Iisus Hristos. Omul tuturor anotimpurilor. Cineva spunea, Doamne Iisuse, îmi place atât de mult să aud vocea Ta în ziua creațiunii. Să fie lumină. Și vă puteți imagina cum materia se pune în mișcare. Sau în fața bolnavilor, vreau să fii vindecat. În fața mormântului, Lazare, vino afară. Dar cu o singură ocazie, nu știu, Doamne, Tu ai strigat, e vocea Ta? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce mai, dragii mei, psalmul 88 despre care am vorbit e psalmul lui Iisus Hristos, pentru ce m-ai părăsit? L-au părăsit ucenicii, l-au părăsit toți oamenii, dar pe cruce a strigat, de ce m-ai părăsit? Când cerul s-a întunecat, când pământul s-a cutremurat, de ce m-ai părăsit, Doamne? A pășit în iarna acestei lumi, Iisus Hristos. El a gustat moartea a doua. El știe ce înseamnă să fii despărțit de Dumnezeu, pentru că este singura ființă din universul acesta care până în prezent a pășit pe terenul acesta al despărțirii de Dumnezeu. De ce m-ai părăsit, Doamne? Acesta a fost strigătul lui Iisus Hristos. Iar acolo, la Golgota, s-a deschis un izvor de curățire pentru păcatele noastre, la Golgota, prin sângele Lui. Dragii mei, David a fost iertat și noi putem să fim iertați de orice păcat, dar nu trebuie să uităm niciodată un lucru. Iertarea noastră costă enorm. L-a costat atât de mult pe Dumnezeu. Iertarea noastră. Iertarea nu este gratuită. Iertarea a costat și costă enorm de mult. Îmi place atât de mult un gând pe care îl întâlniți, o carte pe care vă recomand, și anume Hristos, Lumina Lumii sau Viața lui Iisus Hristos, unde autorul spune, Iisus a fost tratat cum meritam noi. El a fost condamnat pentru păcatele noastre, la care El n-a contribuit nimic, cu nimic, ca noi să putem să fim socotiți, neprioniți, la care noi n-am contribuit cu nimic. Și îmi place atât de mult gândul acesta. Dumnezeu nu doar că ne iartă, nu doar. Știți, dacă cineva mă minte, îi spun, Te-am iertat, dar pentru mine parcă rămâne așa un mincinos iertat. Dar Dumnezeu când iartă, când l-a iertat pe David, Dumnezeu spune, nu, David n-a păcătuit niciodată. Așa iartă Dumnezeu. El ne socotește neprionit, ca și când n-am fi păcătuiți. Și haina aceasta albă, câștigată la Golgota, o așează în dreptul nostru și spune, Tată, n-a păcătuit omul acesta. Niciodată n-a păcătuit. Este ceva extraordinar ceea ce face, ce face Dumnezeu. El a suferit moartea la care el nu trebuia să, pe care el n-a meritat-o, pentru ca noi să avem viața lui pe care noi nu o merităm. Sunt niște gânduri atât de profunde. Și apoi autorul mai spune ceva, și anume, prin rănile lui suntem vindecați, prin rănile de la Golgota. Are loc vindecarea noastră. Dumnezeu urăște păcatul, dar iubește pe păcătos. Și vrea ca și noi să trecem prin această experiență a lui David, a întoarcerii către El, să ieșim din iarna inimii noastre și să gustăm bucuria pe care El o așează în inimile noastre. Mi-aduc aminte de ceea ce povestea Carl Harf, pentru mai mulți ani de zile capelan la Walla Walla College, despre o experiență pe care a avut-o într-o zi atunci când pe aleele campusului universitar se întâlnește cu o tânără și tânăra îi spune: pastore, aș vrea să mă botez. Și Carl Harf îi răspunde: mă bucur foarte mult, vină la birou să discutăm. Și vine la birou, discută cu ea și vede că tânăra aceasta este pregătită și spiritual, dorința ei de a încheia legământ cu Dumnezeu, de a ști că este iertată de Dumnezeu pe deplin. Și din punct de vedere intelectual, ea deja citise din cuvântul lui Dumnezeu, înțelegea doctrinele fundamentale ale Bibliei și a discutat cu ea și au stabilit și data botezului. Și am mai spus ceva, știi ce? N-ai vrea ca în ziua respectivă să spui câteva cuvinte celor prezenți, ești tânără, poți să fii o încurajare pentru toți tinerii. Atunci când încheiem legământ cu Dumnezeu, noi nu așteptăm ca Dumnezeu doar să ne ierte, ci ne angajăm față de Dumnezeu ca să-L slujim pe El, să fim copiii Lui, să fim lumina, așa cum ne învață Mântuitorul Iisus Hristos. Zice, sigur că da, Dumnezeu a așezat și în ființa ta niște daruri pe care vrea să le așezi la dispoziția Lui. Zice, dar am făcut o greșeală, n-am întrebat-o ce va spune. Și în ziua respectivă, vă puteți imagina sala plină, 3.000 de persoane prezente, intră în baptisteriu, este botezată și apoi îi se oferă ocazia. Și fata a început să vorbească. Sunt o fată orfană, am crescut pe străzile Washingtonului și am ajuns o prostituată. Toată lumea deodată privește spre ea. Spune Carl Harf, niciodată n-am reușit să atrag atenția tuturor deodată spre mine, cum a reușit tânăra sa. Acum era teamă ce va mai spune. Ce nu? N-a spus nimic nepotrivit. Atât de bucuroasă sunt că Dumnezeu s-a îndurat și de mine. Și apoi a încheiat. Și după ce se termină serviciul divin, toată lumea pleacă, iese în curte, o caută să mai vorbească cu ea și nu o găsește nicăieri. O caută peste tot. Și în cele din urmă intră din nou în capelă și spre surprinderea lui era pe primul rând, stătea pe un scaun singur. Și vine la ea și o întreabă, e ceva problemă? Zice, nu, pastore, nu este nicio problemă. Ce am venit aici în față, pentru că niciodată în baptisterul ăsta n-au fost adunate atâtea păcate. Și am vrut să văd cum cur toate și se duc. Pentru prima dată în viața mea mă simt curată. Sunt atât de fericită, sunt curată. Dragii mei, Dumnezeu vrea să ne curățească cu sângele Său ce a curs la Golgota. Mai curat decât zăpada, mai alb decât zăpada. Doar Dumnezeu poate să facă așa ceva. Dacă, cumva prin cuvântul Lui, așa cum Dumnezeu i-a vorbit prin Natan lui David, atinge inima noastră și într-un fel sau altul ne spune, tu ești omul acesta sau tu ești tânăra aceasta sau tu ești tânărul acesta care trăiești o viață duplicitară. De ce ai neglijat cuvântul lui Dumnezeu? De ce ai făcut lucrul acesta? Dragii mei, e timpul și e vremea ca să ne apropiem de Dumnezeu, să ne predăm viața noastră Lui și să-i spunem, Doamne, vreau să fiu spălat, vreau să fiu curățit, vreau să fiu copilul Tău. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. El ne invită pe toți. Nimeni în lumea aceasta nu poate să spună, Dumnezeu pe mine nu mă primește. Dumnezeu încă mai are har pentru noi. De aceea să venim la El. Iar cântecul nostru, care urmează să-l cântăm în fiecare seară, este acesta, cu tine, Domnul meu iubit. Haideți să îl cântăm și în seara aceasta, în care exprimăm dorința inimii noastre de a fi cu El și de a rămâne în relație cu El. Cu tine, Domnul meu iubit, mă simt prea fericit. Așa stăm pe scaune, rămânem pe scaune. Mi-a cea mare e să ascult al tău cuvânt. Eu am făcut prin crucea ta cu vecia legământ. Citesc în ochii tăi senin chemarea spre-nălțim și-s fericit că iar găsesc noi puteri să biruiesc. Bucuria mea cea mare e să ascult al tău. Iar acum vă invit să ne ridicăm și să-i vorbim lui Dumnezeu despre ceea ce dorim să-i spunem în această seară. Vă invit să ne rugăm împreună. Părinte Ceresc, te laudă sufletele noastre pentru că prin cuvântul tău încă continui să vorbești inimilor noastre. Îți mulțumim pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a coborât în această lume rece a păcatului și a acceptat să moară pentru noi. El știe ce înseamnă iarna inimii, fiorul rece al despărțirii de tine. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru jertfa de la Golgota. Iar acum, când stăm în fața prezenței tale divine, suntem conștienți nu doar de faptul că am păcătuit, dar și de faptul că nu merităm iertarea ta, harul tău, dar prin meritele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, te rugăm, iartă toate păcatele noastre. Dorim atât de mult să așezăm înaintea ta și trecutul nostru, și prezentul nostru, și viitorul nostru. Știm, Doamne, că doar Tu ești Cel care ne poți proteja, doar Tu ești Cel care poți binecuvânta sufletele noastre, doar Tu ești Cel care poți aduce alinare și vindecare în viețile noastre, doar Tu ești singurul care poți aduce pacea și bucuria iertării Tale. De aceea, o Doamne, Te rugăm, rămâi Tu cu noi. Dorim ca toți cei prezenți în locul acesta să plecăm de aici cu acea convingere că suntem iertați și primiți în harul Tău. Binecuvântă, te rugăm, și familiile noastre, Rămâi, Doamne, cu toți cei dragi ai noștri și ajută ca ori de câte ori avem ocazia să ascultăm glasul Tău, să nu o pierdem niciodată. Rămâi Tu cu noi în continuare, în numele Mântuitorului Iisus Hristos Te-am rugat. Amin. Ocupăm loc. Inimile noastre cred că au fost atinse într-un mod special în seara aceasta. Mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. După iarnă vine și primăvară, iar mâine seară, la ora 19, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom fi prezenți aici pentru a asculta prelegerea cu titlul Primăvară la Ierusalim. Nu ne despărțim înainte de a mai asculta o piesă interpretată de Estera Popa și Bogdan Ungureanu la pian. Nu uitați că dacă aveți o întrebare specială, dacă vă frământă un anume subiect, puteți să puneți această întrebare pe hârtie și fratele pastor Ioan Câmpian Tătar este dispus să răspundă. Sau dacă aveți o cerere specială de rugăciune, de asemenea, avem această disponibilitate de a ne ruga pentru această problemă specială. Domnul să ne însoțească pe fiecare către casele noastre și mâine să ne întâlnim iarăși aici. Și așa cum spuneam și aseară, dacă inima noastră a fost atinsă, haideți să invităm și pe alții care au nevoie de acest cuvânt din partea lui Dumnezeu. Estera, Bogdan, mulțumim! Domnul cu noi cu toți! Oh, darling.